أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إلى آخره صدق الله العظيم. İnşallah Mülk Suresi diye bilinen kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 67. sırasında yer almış bir sureyle karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını inşallah hep beraber anlamaya, tanımaya çalışacağız. Önce duyduklarımızla, öğrendiklerimizle iman edeceğiz. Sonra da hemen arkasından duyduklarımızı, öğrendiklerimizi amele dönüştürme adına, pratize etme adına, pratiğe dökme adına inşallah bir gayretin, bir çalışmanın, bir cehdin, bir cihadın içine gireceğiz. Bakın Allah diyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا Allah yedi sema yaratmıştır. Tıbakan, birbirine mutabık olarak, birbirine uyumlu, insicamlı olarak yedi sema yaratmıştır. Ya da tabaka tabaka yedi sema yaratmıştır Allah. Başka bir surede hatırlıyoruz. Şu anda surenin yerini hatırlayamadım. Allah şöyle buyuruyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Semayı yedi olarak düzenlemiştir Allah. Veya sema çoktur da yedisini düzenlemiştir anlaşılacaktır. Veya sema yediydi de o yedisini düzenlemiştir anlaşılacaktır. Bilmiyoruz. Zaten bilginin konusu değildir bu ayet-i kerime. Yani bilginin konusu olmayan bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Ancak imanın konusudur. Aynen iman ediyoruz. Bizim kulluğumuza lazım olan bir şey olsaydı, yani bilmeyince dinimizin eksik olacağı bir konu olsaydı zaten Allah onu bize anlatırdı. Bilebildiğimiz değil ancak iman ettiğimiz bir sema söz konusu burada. Allah yedi kat sema yaratmıştır ya da birbirine mutabık yedi uyumlu sema yaratmıştır. Aynen o şekilde iman ediyoruz. Sema yükseklik demektir. Sümû manasına gelir. Üst demektir. Üste çıkanlar anlamına gelecektir. Bu manada dünyayı alt düşündürecek dünyanın üstüne çıkanlar vardır. Dünyanın üstünde semalar vardır. Dünyadan üstün, dünyadan güçlü varlıklar vardır. Dünyadan etkin, dünyaya etkin, dünyadan farklı varlıklar vardır. İşte bunlar yedi tanedir. Allah öyle diyor. Peki nasıl bir yedi? İşte bunu bilmiyoruz. Yedi cins mi, yedi grup mu, yedi tabaka mı, yedi mutabık mı? Bunu bilmiyoruz. Ama inanıyoruz. Hani arz ile de alakalı peygamberimizin bir hadisi vardı. Hadiste aradîn geçiyordu, arzlar geçiyordu. Yine Kur'an-ı Kerim'de de وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ diyordu Allah. Yani sema anlatılırken aynen sema gibi arzı da tahkim ettik, yarattık diyordu Allah. Bu sefer arz üzerinde de aynı şeyleri düşünmüşler. Kimileri demiş ki işte yedi arzdır. Yani arzın, yerin tabakaları demişler. Kimisi işte burası bizim arzımız, bizim arazimiz. Ötekisi de ötekinin arazisi. Yani yedi kıta demeye çalışmışlar. Peki ne anlatır bunlar bize? Ne anlatır? Hani Kur'an-ı Kerim'e, kitabımıza bilgi kitabı olarak değil de kulluk kitabı gözüyle bakacaktık ya, öyleyse bu ayetler ne anlatır bize? Bu ayetler bize güçlüğü anlatır, etkiliği anlatır, kadir olanı anlatır, bilgin olanı anlatır, her şeye iradesi geçerli olanı anlatır, her konuda söz sahibi olanı anlatır, mülke malik olanı, yani bizim kendisine teslim olacağımız Allah'ı anlatır, rububiyet ve uluhiyet makamında olanı anlatır. Başka ne anlayacağız bu ayetten? Başka bir şey yok ki bu ayet-i kerimede. Efendim bu surede işte biraz astronomi var, biraz tarih var, işte biraz fizik ötesi var, fizik berisi var ya da coğrafya var, kozmografya var. Yok öyle şey. Bu surede bunların hiçbirisi yok. Bu surede baştan sona kulluk var, Rab ile ab arasındaki ilişkiler var. Allah ki dünyanızdan trilyarlarca daha büyük olan semalarda bile uyum sağlayabiliyorsa, göklerde bile bir uyum, bir ölçü vaz edebiliyor, buna gücü yetiyor, bunu biliyorsa, bunca engin semaya söz geçirebiliyorsa, o semalar yanında nokta kadar bile varlığı olmayan yaşadığınız dünya üzerinde sizin de hayatınızı düzenlemeye elbette kadirdir diyoruz. İşte Allah ayeti kerimelerinde bize bunu anlatıyor. Semalarda bile bir düzen kurmaya güç getiren Allah, dünyanızdan trilyarlarca daha büyük galaksileri düzenleyen Allah, semalarda böyle bir uyum koyan Allah, sizin hukukunuzu bilmeye, sizin ekonominizin prensiplerini vaz etmeye, sizin kılık kıyafetinizin ölçüsünden tutun da çocuklarınızın eğitimine varıncaya kadar, kazanmanıza harcamanıza varıncaya kadar, meslek seçiminize varıncaya kadar, miras hukukunuza varıncaya kadar her şeyi bilir Allah. İşte ayet-i kerimede açık ve net bir biçimde bize anlatılan konu budur. Bakın Me'ariş'te de anlatılır. Me'ariş suresinde Allah diyor ki: "Ta'rucu el-melâiketu ve'r-rûhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu 50.000 sene." Diyor ki ayet-i kerimede melekler ve ruh Allah katına öyle bir günde çıkarlar ki bugün sizin bildiğiniz saydığınız 50.000 yıla bedeldir. Ayetin ikinci anlamı söyle. Melekler sizden ölmüş birinin ruhunu Allah katına dünyadan öyle bir günde çıkarırlar ki sizin bildiğiniz saydığınız 50.000 yıla bedeldir. Ne anladık bundan? Bakın bundan şunu anlıyoruz. Demek ki meleğin bir günü bizim 50.000 yılımıza bedelmiş. Meleğin bir günü eşittir bizim 50.000 yılımız. Dünyada insanın tarihine bakıyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar işte ilmin ifadesine göre 7.000 yıl gelmiş geçmiş. 7.000 yıl. Eğer bundan sonra da şöyle dünyanın bir 3.000 yıl daha ömrü var kabul edecek olursak, bilmiyoruz, Allah biliyor da, eğer bir 3.000 yıl daha dünyanın ömrü var dersek toru topu ne ediyor? 10.000 yıl. Yani bu da meleğin bir gününün 1/5 kadar. Anladınız değil mi? Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyametin kopuşuna kadarki dönem 10.000 yıl ederse, yani dünyadaki bizim tarihimiz, insanlığın tarihi toru topu 10.000 yıl, işte hesap kitap önümüzde, bu da meleğin bir gününün 1/5 kadar ediyor. İnsan kendisini binane zanneder de Allah'a kafa tutmaya kalkar. Ne çıkıyor bundan? Bütün bu ayetlerden ne çıkıyor? Sadece iman çıkıyor benim bildiğim. Başka bir şey çıkmıyor buradan. Bakınız bundan sonra Rabbimiz bizi düşünmeye davet ediyor ve şöyle buyuruyor: "Ma tara fi halqir rahmani min tef." Yani bu ayette bu bilgiyi nasıl telif edeceğiz? Halbuki mesele delik değil. Bu ayet-i kerimede Allah'ın bize anlattığı konu delik değil. Yırtık değil. Yani böyle bir eğrilik, eziklik, deliklik değil de, eğer öyle olsaydı biz arzı da delemeyecektik. Hani Allah diyor ki biz gökleri böyle muhkem yarattık. وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ diyor ya ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak. Arzı da aynen sema gibi tahkim ettik diyor ya. Eğer mesele delik delmek olsaydı biz yeryüzünde de delik delemeyecektik. Halbuki biz yeryüzünde delik deliyoruz. Yani sema bulutlarla kaplıyken mesele delik olsaydı Allah bir delik açıyor bulutların arasından yağmur yağdırıyor. Mesele delik değil. Mesele gedik değil. Mesele düzensizlik demektir. Yani bakın gökyüzüne, bakın semaya. Bir düzensizlik, bir uyumsuzluk, bir dengesizlik. Yani kanunların orada sıfıra indiği, Allah'ın kanunlarının sıfıra irca olduğu, böyle bir uyumsuzluk, bir uygunsuzluk, bir düzensizlik, bir hoşnutsuzluk bulabilecek misiniz, görebilecek misiniz? Esas ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın bize anlatmak istediği konu budur. Sonra diyor ki Allah, فَرْجِعِ الْبَصَرْ هَلْ تَرَى مِنْ فُدُورْ. Bir meydan okuma mı? Yok. Bir rahmet türüdür aynı zamanda. Yani gazaplı bir Allah'ın mesajı değildir bu Kur'an. Aynı zamanda Rahman olan bir Allah'ın mesajı olduğuna göre yapmayın, inat etmeyin. İsterseniz tekrar bakın. Hadi tekrar tekrar bakın anlamına gelecektir bu. Tabii bir yalvarmanın ifadesi değildir ama bir rahmaniyetin dokunuşudur belki. Allah diyor ki ferci'ül basar. Haydin bakışı bir daha dönder. Basarı, basireti bir daha dönder. Hel terâ min futur? Bir futur var mı? Yani bir bozukluk, bir eziklik, bir düzensizlik, bir uyumsuzluk, bir insicamsızlık var mı? Tımmarca'il basara kerrateyni yengalip ileykel basaru kâsien ve huve hasir. Sonra Allah diyor ki, ikinci defa çevir. Tekrar tekrar çevir ve bak. Bir daha bak. Dön bir daha bak. O iki gözü üstelik. Kerrateyn ya da gözü ikinci defa çevir bak bakalım. Bulabilirsen bir düzensizlik bul bakalım. Bu ikinci tümmerci'il basara kerrateyni ayetini şöyle de anlıyoruz. Çağdaş bir bakış yapın bakalım. Bir de bu çağın gözüyle bakın. Hani dünkülerin teleskobu yoktu, dürbünleri yoktu, rasathanesi yoktu. Onlar görememişlerdi. Semada gökyüzünde bir uyumsuzluk tespit edememişlerdi. Güya bu dönemde dürbünleriniz var, teleskoplarınız var, rasathaneleriniz var. Haydi bir de çağdaş bir bakış yapın. Bir de bu çağın gözüyle bakın. Bir de rasathanelerinizle bakın, teleskoplarınızla bakın. Bir şey görebilecek misiniz? Sonunda diyor ki Allah, ama bilin ki ben baştan söyleyeyim ki bunu diyor Allah. يَنْغَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ قَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ. Gözün sana kasien ve huve hasir olarak tekrar dönmek durumunda kalacaktır. Yani bir daha bak, bir daha bak, bir daha bak, bir de bu çağın gözüyle bakın, bir de teleskopla bakın. Fakat diyor ki Allah, ben size baştan söyleyeyim ki gözünüz size kaib ve hasir olacak, kasien ve huve hasir olarak gözünüz size dönecektir. Bunun anlamı şudur. Yani kişi Allah'ın sanatında bir eksiklik, bir kusur aramaya kalktığı zaman mümkün değil bulamayacaktır. Aradığını bulamamaktan mahrum, asar-ı hikmet karşısında mütehayyir, baygın, hakir, düşkün, üzgün, kendinden geçmiş, küçülmüş, ezilmiş, küçüklüğünü anlamış, basitliğini anlamış olarak gözünüz size tekrar gerisin geriye dönecektir diyor Allah. Burada aklıma gelen bir husus var. Belki işari bir tefsir olacak bu. Çünkü tefsirlerde görmediğim bir husus. Onu şöyle müsaadenizle Allah'a sığınarak arz edeyim. Göz şayet Allah'ın sanatında bir eksiklik, bir yanlışlık, bir kusur aramaya kalkarsa sonunda mümkün değil bulamaz. Mümkün değil Allah'ın sanatında bir kusur, bir eksiklik bulamaz. Ama bu bir çabadır ya, bu da bir gayrettir ya, yani aramada ya da bulamamada bir iştir ya, bu bulamamayı, yani adam bu bulamamayı kendine izafe eder kimileri de sonunda kendine döner kişi. Kendine dönen kişi de iki cins tecelli görünür. Bir, ya Allah'ın gücünü, kudretini daha bir güzel anlayıp gerçek mümin olmaya, tam teslim olmaya yönelendir o artık. Yani meseleyi kökünden kavrayandır. Allah'a tam kul olmaya yönelendir o artık. Ya da Allah korusun kendisini putlaştırandır o. Ben anladım, ben gördüm, ben bildim, ben buldum diyen kendi kendini putlaştırandır artık. Yani o bulduğu kanuna kendi adını vermeye çalışan, kendi kendini işte o kanunu, bilmem ne kanunu, bilmem ne kanunu diye bulduğu kanuna kendi adını vermeye çalışan, kendi kendini putlaştıran bir adamdır artık o. Sonra Allah yine bize kendini tanıtmaya devam ediyor. Şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Muhakkak ki biz dünya semayı misbahlarla, kandillerle, yıldızlarla donattık diyor Allah. Dünya sema, dünyanın seması ya da dünya denaet demektir. Yani alçaklık demektir. Öyleyse alçak semayı, yani dünyaya yakın olan semayı veya dünyadan sezilen, dünyadan fark edilen, dünyadan anlaşılan semayı biz yıldızlarla, kandillerle, misbahlarla donattık diyor Allah. Bu ayeti kerimede anlatılan sema, deminki ayeti kerimede anlatılan yedi kat semadan birisi olacaktır. Bu yediden birisidir ve birinci kat semadır. Yani şu ayın, güneşin, yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır. Dünya var. Dünyayı bir yüksük kadar küçük farz ettirecek biçimde dünyayı çevreleyen semavat var. Semavatı da bir yüksük kadar küçük farz ettirecek biçimde semavatı çevreleyen kürsi var. Kürsiyi de bir yüksük kadar küçük farz ettirecek biçimde onu da ihata eden, çevreleyen arş var. Bunu şöyle demeye çalışıyor idik. İnsan için rakamların yan yana gelmesi sayı değildir artık. Yani sayılar sonsuz değildir. Mesela bir desem, sağ tarafına bir sıfır koysam, bu benim için okunabileceği için, yani okunabilirliği yüzünden biz buna rakam diyoruz. Bir yazsam, sağına bir sıfır yazsam, on deriz, okuyabiliriz. Bir yazsam, sağına altı tane sıfır koysam, işte bir milyon diyoruz, okuyoruz. Fakat ben bir yazsam, sağ tarafına 200 tane sıfır koysam, artık bu rakam değil, artık bu şekildir. Bir yazsam, şu odayı 2-3 defa dolaştıracak biçimde sağ tarafına sıfır yazsam, artık o şekildir, artık o rakam değildir. İşte mekan da bizim düşüncemizin, düşünebileceğimizin ötesine çıktı mı artık bitmiştir. Ne o, neliğini bilmem ki. Yani bilmemiz de gerekmez zaten. Allah'a teslim olmamız için işte Allah bize yedi kat semadan bahsediyor ve onlardan dünya semasını, dünyadan fark edilen, dünyadan hissedilen, yani en alçak semayı Allah yıldızlarla donattık diyor. Peki acaba bilemeyeceğimiz, anlayamayacağımız konuları Allah neden gündeme getiriyor? Burada şöyle bir misal vereyim bakın. Mesela bir adam Amerika'ya gitse, hiç Amerika'yı biz görmesek, adam Amerika'dan dönüşünde Amerika'yı bize şöyle anlatmaya başlasa, işte öyle muazzam bir ülke ki, öyle üstün bir ülke ki, düğmeye basıyorsunuz, işte su önünüze geliyor, düğmeye basıyorsunuz, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, eğitimleri şöyle, yolları şöyle, hukukları böyle. Adam Amerika'yı bilmediğimiz, tanımadığımız Amerika'yı över över, bu cümlelerin arkasından ne gelecektir? Bu cümlelerin arkasından şu gelecektir. İşte böyle bir ülkenin kanunları kapışılır. İşte böyle bir ülkenin hukuku alınır. İşte böyle bir ülkeye teslim olunur. İşte böyle bir ülkeye kulluk yapılır. Yani adamın demek istediği zaten bu. İşte Allah da bizim hafızamızın, hafsalamızın, beş duyu organımızın ihata edemeyeceği, anlayamayacağımız böyle yedi kat semaları filan gündeme getirirken herhalde anlayacağımız şey şu, işte böyle güçlü bir Allah, böyle bir Allah'a kulluk edilir ha. Böyle bir Allah adına ölünür, ölüm göze alınır. Böyle bir Allah'ın hukuku bütün hukuklardan üstündür. Böyle bir Allah'ın eğitimi bütün eğitimlerden üstündür. Böyle bir Allah adına ölmek göze alınır. İşte Allahu Teala Hazretleri kendi yüceliğini, kendi büyüklüğünü anlatma adına belki hafızamızın almayacağı, hafsalamızın kavrayamayacağı bu tür ayetlerle bize bu tür konuları anlatır. Biz bu ayetler karşısında küçülürüz, küçüldükçe küçülürüz, küçüklüğümüzü anlarız, horluğumuzu, hakirliğimizi anlarız, basitliğimizi anlarız ve küçüklüğümüzün zirve noktasına çıkarız. Hani çok küçük yaşta bir çocuk düşünün, mesela 3 aylık bir çocuk, küçüklüğünün ve acizliğinin zirve noktasında olduğu için bu çocuk babası anası tarafından el üstünde tutulur değil mi? Çocuk hiç yere bastırılmaz. Neden? Çünkü o yaştaki çocuk küçüklüğünün farkındadır ya da acizliğinin zirvesindedir. İşte biz de Allah karşısında küçüklüğümüzün farkına varırsak, Allah'ı büyük görür, kendi küçüklüğümüzü anlarsak Allah da bizi el üstünde tutacaktır. Ama çocuk büyüdükçe ben de yürürüm, ben de koşarım, ben de alırım, ben de kazanırım diye. Çocuk büyüdükçe, benlik duygusu geliştikçe artık burnu bilmem neden kurtulmuyor ya, işte biz de Allah karşısında büyüklenirsek, mütekebbirane bir davranışın içine girersek, Allah karşısında küçüklüğümüzü anlamazsak, o zaman bizim de burnumuzu Allah sürtecektir. İşte şu anda sürtüyor zaten. Sonra Allah diyor ki, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Yıldızlardan bahsediyor Allah. Diyor ki biz onu şeytanlara atma konusu yaptık. Şeytanlara rucum yaptık, atma konusu yaptık. İbni Abbas yıldızlar hakkında üç şeyden başkası boştur der, lüzumsuzdur der. İbni Abbas yıldızlar konusunda şu üç sözün dışında söz söylemek caiz değildir der. Neymiş onlar? Birincisi, yıldızlar bizim yol bulmamız içindir. Allah öyle diyor çünkü ayet-i kerimede. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizin ve karanın karanlıklarında yol bulmanız için Allah takvimcilik yapsın diye yıldızları Allah üstünüze dikmiştir. Öyleyse yıldızlar konusunda bunu demek caizmiş. İkincisi, Allah bunları şihab yapmıştır. İşte bu ayet-i kerimede وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينِ veya Allah onları rucum yapmıştır. Yani şeytanlara kıvılcım yapmıştır, ateş yapmıştır. Şeytanlara atma konusu yapmıştır. Yıldızlar konusunda bu cümleyi söylemek de caiz. Bir üçüncüsü, gökyüzünün, semanın süsüdür bunlar. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ayeti kerimesi zaten bize bunu anlatır. İşte yıldızlar konusunda bu üç sözün dışında söz söylemek lüzumsuzluktur, boştur diyor İbni Abbas. Allah onları şeytanlar için bir atma, bir rejim konusu yaptık diyor. Demek ki gökyüzündeki yıldızların bir görevi varmış. O da şeytan için rucum olmaları, yani şeytan için atma konusu olmalarıymış. Onu biz bu surede görüyoruz. Bir de cin suresinde görüyoruz. Şeytanlar diyorlar ki, işte biz semanın dinleme makamlarına, dinleme merkezlerine çıkardık. Levh-u mahfuzu yazan, levh-u mahfuzu tespit eden meleklerin konuşmalarından kırıntılar koparıp yerdeki cincilere, cindarlara onları, o bilgileri yetiştirip böylece insanları şirke düşürmek için cinler gayret sarf edermiş, şeytanlar gayret sarf edermiş. İşte bir ara yine çıkmışlar cinler, semanın dinleme merkezlerine, dinleme makamlarına çıkmışlar. Sonra bir de ne görelim? Aynen cin suresinde Allah şöyle anlatıyor. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا Böyle şiddetli, şedid bekçilerle semanın donatıldığını gördük. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنْ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا Şimdi kim bir kırıntı bilgi elde ederse, o bilgiyi yeryüzüne ulaştırma çabası içine girerse, işte yıldızdan bir parça kopuyor, yıldızdan bir kütle ya da bizzat yıldızın kendisi onu yarı yolda yakıveriyor, defterini dürüveriyor. Sonra tabii cinler şaşırmışlar. Şöyle diyorlar bakın, وَاَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Biz bilemeyiz, ne bilelim? Bilgimizin konusu değil ki bu. Nereden bilelim biz bunu? اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ Yerdekilere bir şer mi murad edilmiş? اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Yoksa Rableri onlara bir hayır mı murad etmiş? Onu bilemiyoruz diye şaşırmışlar kalmışlar, dona kalmışlar. Daha önceden kendilerine tanınan bu manevra imkanlarının ellerinden alındığını görünce şaşırmışlar kalmışlar, dona kalmışlar. Yeryüzünün kuzeyine, güneyine, doğusuna, batısına koşmuşlar, koşuşturmuşlar. Yerde mutlaka bir değişiklik var. Acaba bunun hikmeti ne ola diye sonra peygamberimizi işte namaz kılarken ya da Kur'an-ı Kerim'i okurken bulmuşlar. Peygamberimizden Kur'an-ı Kerim'i dinlemişler ve iman etmişler. İşte bakın bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak yıldızların bir fonksiyonundan, bir görevinden daha bahsediyor. O da şeytan için rucum olmalarıymış. Sonra diyor Allah, وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Rablerini örtenler için cehennem azabı vardır. Rablerini örtme kavramı, bunu biraz açalım. Rab, 6666 ayetle gün yüzüne çıkacağına göre, Rab, yani Rabbimiz Allah, 6666 ayetle ve 60.000 civarında hadisle gün yüzüne çıkacağından, eğer biz 100 ayetle Allah'ı gündeme getiriyor, geri kalan bölümü örtüyorsak, biz de Rabbimizi örtüyoruz demektir. Mesela hanımlarımızı Allah'a anlatıyoruz. Çocuklarımızı Allah'a anlatıyoruz, Rabbimizi anlatıyoruz. Rabbin yüzü 6666 ayetle ve yine 60.000 civarındaki hadisle açımlanacağına göre, anlatılması gerektiğine göre, eğer biz 50 ayetle Allah'ı anlatıyorsak, 20 ayetle Allah'ı anlatıyorsak, ya da 3-5 hadisle Allah'ı çocuklarımıza anlatmaya, çevremize tanıtmaya çalışıyorsak, geri kalan bölümde Allah'ı örtüyoruz demektir. Mesela aman şu ayet duyulmasın, aman şu ayet bilinmesin, aman şu ayet kimsenin ağzında olmasın. Aman bu ayet evimizin içine girmesin. Aman bu ayet bizim çocuklar tarafından, hanım tarafından duyulmasın, uygulanmaya konmasın. Çünkü bizim zevkimizi kaçırır, ağzımızın tadını giderir, aile huzurumuzu değiştirir demek. Allah korusun, bu da ayetleri örtmedir, bu da Allah'ı örtmedir. Bakın Allah diyor ki, وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Rablerini küfredenler, Rablerini örtenler için azab-ı cehennem, cehennem azabı vardır. Mesela bir çocuğa hep cenneti anlatmak, cehennemi örtmek demektir. Veya herhangi bir kişiye sadece Allah'ın gafuru rahim olduğunu anlatmak, affedici olduğunu anlatmak, şedidül ikab oluşunu örtmek demektir. Yani setretmek demektir. Öyleyse Allah'ı insanlara açık ve net bir biçimde duyurmak istiyorsak, Allah kendini bize Kur'an'da nasıl anlatmışsa, nasıl yüzünü açmış, açımlamışsa, öyleyse Allah'ın kitabını tanıyacağız, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tanıyacağız, Allah'ın Kur'an'ında anlattığı biçimde, Peygamberimizin de sünnetinde Allah'ı bize anlattığı biçimde Allah'ı insanlara duyurmaya çalışacağız. Böylece kafir olmayacağız, Rabb'u küfretmeyeceğiz, Rabb'u örtenlerden olmayacağız. Böyle olmayalım diye zaten Allah ayetinde bizi uyarıyor. Sonra diyor ki, اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورٌ Dört boyutlu bir manzara çiziyor Allah. Diyor ki, işte cehenneme atıldıkları zaman Allah'a kulluk yapmayanlar, Rablarını örtenler, Allah'ı hayatlarına etkin bilmeyenler, Allah'ı razı etmeyenler, razı edemeyenler, cehenneme atıldıkları zaman, çılgın ateşe atıldıkları zaman onun bir kükreyişini, bir hırlayışını, bir homurtusunu işitirler ki sanki çıldırıyor, sanki kükrüyor. Cenab-ı Hak cehennemi sanki dört boyutlu, şuurlu bir varlık olarak anlatır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cehennem sanki ne yapacağını, ne edeceğini bilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Mesela ayetlerden birisinde Allah diyor ki, اِنَّ جَهَنَّمَ لَبِالْمِرْصَادِ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَ Sanki cehennem bilinçli, pusu kurmuş müşterilerini bekliyor. Yani cehennem müşterilerini tanıyor. Me'aris suresinde diyor ki Allah, تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّا Kimi çağıracağını, kimi davet edeceğini, müşterilerinin kim olduğunu cehennem çok iyi tanımaktadır. Yine başka bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki, تَطَّلِعُوا عَلَى الْاَفْئِدَةِ Cehennem müşterilerinin neresine el atacağını da çok iyi biliyor. Yani cehennem, cehennemliklerin ilk defa kalbine el atacakmış, kalbe uzanacakmış. تَطَّلِعُوا عَلَى الْاَفْئِدَةِ Kalbe el atacak, adamın kalbine pençesini atacakmış. Neden? Çünkü kalp iman yeridir, kalp küfür yeridir. Kalp kabul ve ret makamıdır. Kalp iman ve küfür yeridir. İşte onun için cehennem nereye el atacağını, nereye saldıracağını çok iyi bilmektedir. Peygamberimiz buyurur ki bir hadislerinde, cehennem hortumlarını gönderecek. Sanki dilini uzatacak, hortumlarını gönderecek de binlerce kilometre uzaktan müşterilerini diye içine yutuverecek, toplayıverecek diyor Peygamberimiz bir hadislerinde. Cehennem konusunda bu toplum bilgilendirilmiş değil. Yani bu toplum cehennemi tanımıyor. Bunu açıkça ifade edeyim. Ne biz cehennemi tanıyoruz, ne de bu toplum cehennemi tanıyor. Eğer biz bu toplum cehennemi tanısaydık, vallahi de billahi de bu toplum %100 değişiklik olurdu, %100 farklı olurdu. Cehennemi tanımıyoruz. Allah korusun da Kur'an'da anlatıldığı biçimiyle, Peygamberimizin sünnetinde bize arz ettiği biçimiyle cehennem dayanılacak gibi filan değil. Allah diyor ki, ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Buna ne ölmek denir, ne de yaşamak denir. Buna ne ölüm denir, ne de yaşamak denir. Düşünün, binlerce, on binlerce sene cehennemde yanmış bir adam, susuz kalmış, bir damla suya muhtaç, yanı başındaki cehennemlik bir arkadaşının, alnından, burnundan, gözünden, göksünden, yarasından irin, yani sarı su domurur ya, irin domurur ya, aman su buldum diye koşup emmeye çalışacakmış adam. Başka su da yok. Aman su buldum diye koşup emmeye çalışacakmış. Başka bir ayeti kerimesinde Allah buyurur ki, hamimen ve gassaka. Cehennemlik kişilere kaynar su ve irin içirilecekmiş. İrin. Tiksindiniz değil mi? Cehennemliklere diyor ki Allah, su yerine irin içirilecek. Farz edin ki 200 tır irin olsa ya da 200 tanker irin olsa cehennemde, Allah kullarından birine dese ki, kulum Eğer şu 200 tanker irini içer bitirirsen cehennemden çıkaracağım. Azabın bitecek dese vallahi de billahi de tallahi de o adam sevincinden 4 takla atar. Neden? Çünkü bitecek ya. 200 varil de olsa ya da 200 tanker de olsa sonu gelecek, bitecek bir irindir. Halbuki orada varillerle, tırlarla, tankerlerle, havuzlarla, göllerle, nehirlerle onlar için irin hazırladık diyor Allah. Korkunç bir manzara. Peki burada şöyle bir soru sorayım. Allah o 200 tanker irini içmeye razı olmuş kuluna şöyle bir soru sorsa, ey kulum söyler misin bana? Benim dünyada senden istediğim hangi emrim bu irin kadar tiksindiriciydi de yapmadın buraya geldin dese ne diyeceğiz ya? Namaz mı tiksindiriciydi de yapmadın geldin? Oruç mu bu kadar tiksindiriciydi de yapmadın? Cihat mı tiksindiriciydi? Zekat mı tiksindiriciydi? Tesettür mü tiksindiriciydi de yapmadın, kaçındın da bugün varillerle irin içmeye, havuzlarla, nehirlerle, denizlerle irin içmeye geldin dese ne diyeceğiz? Allah korusun. İşte cehennem bu. Allah böyle anlatıyor. Öyle bir çılgın ateşe atıldıkça onun öyle bir kükreyişini, öyle bir homurdayışını, öyle bir hırlayışını işitirler ki sanki çıldırıyor, sanki kükrüyor, sanki deliriyor cehennem. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadir. Her bir grup, her bir günahkar grup cehenneme atıldıkça cehennemin kapısında ya da cehennemin içindeki cehennemliklere cehennemin hazinesi yani cehennemin emiri şöyle soracakmış. Elem yetikum nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Denmedi mi size? Cehennem var diye, azap var diye, Allah'ın ateşi var diye size uyarıcılar gelmedi mi? Denmedi mi size? Uyarılmadınız mı bu konuda? Allah korusun da komşularınız, karılarınız, kızlarınız, kayınpederleriniz, kayınvalideleriniz, bacanaklarınız, ekmek aldığınız, su verdiğiniz insanlar, komşularınız, üstünüzde oturanlar ya da altınızda oturanlar, dükkanınızda çalıştırdıklarınız, yarın Allah korusun da hazinenin soruldukları olur da hayır deseler, akrabam vardı ama anlatmadı, babamdı ya Rabbi ama anlatmadı, kocamdı ya Rabbi ama anlatmadı, ya Rabbi komşumdu bize duyurmadı, tanıtmadı bize, cehennemi bize anlatmadı, senin ayetlerini bize anlatmadı, babamdı anlatmadı, kocamdı anlatmadı, kayınpederimdi anlatmadı, damadımdı anlatmadı diye, komşumdu anlatmadı diye, yarın Allah korusun onlar, hazinenin sordukları olur da anlatmadı, duyurmadı derlerse biz ne yapacağız? Öyleyse onlar dinlemese bile gidip ben mazur olmalıyım. Ben gitmezsem, biz gitmezsek başkaları gidiyor. Mesela basın gidiyor, televizyon gidiyor, kanalizasyon gidiyor. Birileri gidiyor zaten. Birileri onları zehirlemeye gidiyor. Öyleyse onlardan önce davranalım. Biz gidelim de onları, sorumlu olduğumuz kişileri, çevremizdekileri Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle tanıştıralım. Bakın, cehenneme atılan her bir gruba size cehennemi anlatan birileri gelmedi mi, anlatılmadı mı diye sordukları zaman onlar şöyle diyeceklermiş. قَالُوا بَلَا Evet, قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا Evet, bize uyarıcılar geldi, muhbirler geldi, bize haber verdiler ama biz onlarla dalga geçtik, onlarla alay ettik, olmaz böyle şey dedik, mümkün değil. Cehennem mehennem yoktur dedik, onlarla alay ettik. Sonra وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ Allah bir şey indirmez ki, niye indirsin de? Allah bir şey indirmedi. Neden indirsin de Allah herhangi bir şey? Siz sapıksınız dedik. Allah bir şey indirmedi. Siz uyduruyorsunuz bütün bunları. Üstelik Allah'tan korkmadan uydurduklarınızı Allah'a izafe ederek Allah'a iftira ediyorsunuz. Allah bir şey indirmedi. مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Siz uyduruyorsunuz bunu. Peygamberi diskalifiye çabası ya da Allah'ın hayata karışmadığını iddia çabası. Allah hayata karışmaz. Allah bir şey indirmedi. Allah ayet göndermedi. Neden göndersin de Allah? Demek ki küfrün hedefi, cehenneme gidişin tek özelliği buymuş. Allah bir şey indirmedi. Gökten bir şey inmedi. Allah insan hayatına karışmaz. Haşa, şöyle düşünüyor kafirler. Küfrün mantığı bu. Bu kadar cebbar, bu kadar kahhar, dağları taşları yaratan, arzı semaları yaratan, bu kadar cebbar, bu kadar mütekebbir, bu kadar aziz, bu kadar celil bir Allah, bu kadar büyük bir Allah, kalkacak, benim tuvalete girişim çıkışımla ilgilenecek, bu konuda ayet gönderecek. Mümkün değil dediler. Allah böyle bir şeye tenezzül etmez. Bu kadar dağları taşları semaları yaratan, dünyamızdan milyarlarca daha büyük alemleri yaratan bir Allah, kalkacak benim kılık kıyafetimle ilgilenecek, bu konuda ayet gönderecek. Olmaz böyle şey. Allah bu kadar basit meselelerle ilgilenmez. Allah bir şey göndermedi, Allah bir şey indirmedi. Yani Allah'ın hayata karışmazlığını iddia. Allah'la aldanma, Allah'la aldatma. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde buyuruyorlar ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ey Müslümanlar, aman ha, Allah'ınızın aşkına aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Aman ha, dikkat edin, aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasın. Allah'la nasıl aldatılır kişiler? Allah yanlış tanıtılarak, Allah hayata karışmaz denerek, hatta Allah korusun, Müslümanım diyenler bile, namaz kılanlar bile bugün insanları Allah'la aldatıyorlar. Gerdek gecesi bu kadar olur canım. Ya dükkan açmamıza da karışacak değil ya bu Allah. Tamam, namaza karıştı, oruca karıştı, hacca karıştı. Canım mesleğimize de karışacak değil ya bu Allah. Kazandığım, harcadığım yere de karışacak değil ya. Nasıl giyindiğime de karışacak değil ya. Meslek seçimime de karışacak değil ya. Çocuklarımın eğitimine de karışacak değil ya bu Allah diye. Allah korusun, piyasada namaz kılan Müslümanlar bile Allah'la aldanmakta, Allah'la aldatmaktadırlar. Son olarak Allah diyor ki, şu ayet-i kerimeyi de okuyalım, ondan sonra bitirelim. Daha sonraki bölümü inşallah, daha sonra kaldığımız yerden Allah izin verirse devam etmeye çalışacağız. Sonra bakın, bu Allah'la aldananlar, Allah'la aldatanlar, Allah'a kulluk yapmayanlar, cehennemi boylayanlar, cehenneme sallananlar şöyle diyecekler. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Keşke bir kulak verseydik, keşke bir dinleseydik, keşke bir akletseydik, bir tedebbür etseydik, bir tedebbürde, bir teemmülde bulunsaydık. Geçmiş olsun. Bunu bugün söyleyecektik değil mi? Bakın nerede söylüyorlar bunu? Cehennemin içinde söylüyorlar ya da cehennemin kapısında söylüyorlar bunu. Ne zaman anlamışlar bu gerçeği? Cehennemle karşı karşıya geldikleri zaman. Hani Konya'da bir tabir var, anlamaz gomaz olsunlar derler ya. Anlamaz gomaz olsun bunlar, bilmez gomaz olsun bunlar. Dünyada bilmeli değil miydi bunlar? Dünyada anlamalı değil miydi bunlar? Bugün düşüneceğiz bunu. Bugün diyeceğiz bunu. Bugün düşüneceğiz. Acaba evimizin, dükkanımızın, mesleğimizin, hayatımızın hangi birimine Allah karışıyor? Hayatımızın kaçta kaçına Allah karışıyor, kaçta kaçına kim karışıyor? Bunu bugün düşünmeli, bugün anlamalıyız değil mi? Bakın o gün anlamışlar gerçeği de şöyle diyorlar. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Keşke bir dinleseydik. Keşke bir kulak verseydik. Neyi? Kur'an'ı ve sünneti. Keşke Kur'an'a bir kulak verseydik. Keşke Mülk suresini bir dinleseydik. Keşke Bakara'yı biraz dinleseydik. Keşke Ali İmran'a bir kulak verseydik. Allah bütün bu konularda pek çok şeyler söylüyormuş ama ona ilgisizliğimiz yüzünden bilememişiz, anlayamamışız. Biz Allah'ı sadece hayatımızın belli bir bölümüne karışıyor zannediyorduk. Keşke bir Kur'an'a kulak verseydik. Keşke sünnete bir kulak verseydik de bugün bu duruma gelmeseydik. Fa'tarafu bizenbihim. İtiraf ettiler. Evet dediler. Günahlarını ortaya koydular. Başka çareleri de yoktu zaten. Allah şahitti, melekler şahitti, arz şahitti, sema şahitti, azalar şahitti, peygamberler şahitti. Bu durumda başka yapacakları bir şey yoktu zaten. Fa'tarafu bizenbihim. Günahlarını itiraf ettiler. Suçluyuz dediler, günahkarız dediler. Sonra da Allah bakın bunlar hakkında şu hükmünü basıverdi. Fasuhkan li ashabis sair. Allah dedi ki yazıklar olsun. Rahmetten ırak olsun onlar. Cennetten ırak olsun onlar. Rahmetten ve cennetten uzak olsun onlar. Allah belasını versin onların. Allah kahretsin onları. Allah bu hükmünü basıverdi. Tabii bir cehennem manzarasıyla karşı karşıya getirdiği Kur'an bizi, mesani olan bir kitabımız var bizim. Hemen arkasından da korkmayın, bu kadar üzülmeyin, Bu kadar ümitlerinizi yitirmeyin. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَب۪يرٌ diye artık Rablerinden haşyet duyanlar, Allah'a karşı kulluk vazifesini icra edenler hakkında da Cenab-ı Hakk'ın mağfiretinden ve ecri kebirinden bahseden ayetler gelecek inşallah. Allah izin verir, Allah imkan verirse o bölümleri de inşallah hep beraber tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, hemen yarın bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, coğrafi bir zaruretle çocuklarımızdan, karılarımızdan başlamak suretiyle en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı, Kur'an'ın ve sünnetin reklamcılığını yapmayı, böylece inşallah imtihanı kazanmış olarak Allah'ın huzuruna gitmeyi Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.